ay nagbibigay saya sa ating buhay. Ang sarap talaga kapag kapaskuhan, damang-dama mo ang pagmamahalan. Ang tanging wish ko para sa akin, para sa'yo, sana magmahalan tayo ngayong Pasko. Sasaluhan ang panulak ay malakas na tawanan. Ang pagbati ay lalong tumatamis kapag may kasama agad kiss. Ang sarap talaga kapag kapaskuhan, damang-dama mo ang pagmamahalan. Ang tanging wish ko para sa akin, para sa'yo, sana magmahalan tayo ngayong Pasko. Ito ang ating pinakahintay na panahon. Tuwin nating Pasko ang buong taon. Sarap talaga kapag kapaskuhan, damang-dama mo ang pagmamahalan. Ang tanging I'm